بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ümmü Bağır. Değerli kardeşlerim, salihlerin sohbeti, salihlerin ahlakı adlı sohbetimiz, daha doğrusu salihlerin ahlakı adlı sohbetimizin bu hafta sonuncusu, 16. hafta. Geçtiğimiz hafta sohbet edemedik. Bu hafta 16. hafta. 10 tane kadar madde var önümüzde. İnşallah onları göreceğiz. Kitabı bitirmek istiyoruz nasip olursa. Onun için bu kadar madde olacak. Normalde biliyorsunuz 3'er 4'er madde falan gidiyorduk. Bu 10 maddeyi inşallah nasip olur da bitirirsek kitabımız bitmiş olacak. Böylelikle başladığımız şeyi tamamlamış olacağız Allah nasip ederse. 47. maddeden başlıyoruz inşallah. Evet. Salih kimseler, son olarak tekrar edeyim, salihlerle kastımız önce sahabi kiram aleyhissalatü vesselamın o güzide ashabı, sonra onlara tabi olan kimseler, tabi'in dediğimiz, sonra da onlara tabi olanlar, tebe-i tabi'in dediğimiz kimseler. İlk önce akla gelecek salihler bunlardır. Salihlerle kastedilen bunlardır. Ondan sonra onlara iyilikle tabi olan, ta ki kıyamete kadar gelecek kimseler de salihler arasına girer. Allah Azze ve Celle hepimizi salihlerden eylesin. Salih kimselerin ahlakından biri de onlar ihtiyaçlarının dışındaki, ihtiyaçlarının haricindeki fazla olan şeyleri infak ederler. Yani sadaka verirler. Gece, gündüz, gizliden ve açıktan sadaka verirler. Onlar eğer salih kimseler tasadduk edecek, sadaka verecek hiçbir şey bulamazlarsa insanlara eza vermezler. Onlara sıkıntı vermezler. Ve bunun tam mukabilinde onların ezasına sabrederler. Maalesef birçoğumuzun, kendi nefsimi de dahil ediyorum, tahammül edemediği, yapamadığı bir şey. Başkasının ezasına sabredememek. Yani verecek bir şey bulamıyorsa bir insan, aynen salihlerin yaptığı gibi başkalarının ezasına sabretmesi gerekiyor. Başka birilerine eza vermediği gibi, sıkıntı vermediği gibi onların verdiği ezaya sabretmesi ve tahammül etmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلُ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Mallarını gece ve gündüz açıktan ve gizli olarak harcayan kimseler, onlar için, yani infak edenler, sadaka verenler vesaire, onlar için bir ecir vardır. Yani onların ecri, ücreti, sevabı Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar korkudan emin oluyorlar. Mallarını gizliden ve açıktan infak edenler. Malı yerine göre gizli, yerine göre de açıktan, bir maslahat icabı açıktan infak etmek gerekiyor. İnsanları teşvik etmek, kardeşleri teşvik etmek açısından açıktan infak edilebilir. Ama en hayırlısı gizliden infak etmek. Bu şekilde harcayan, Allah rızası için harcayan kimseler, onlara korku yok. Onlar üzülmeyecek. Yani onlar için yarın ahirette veya ondan evvel kabirde onlar için bir korku söz konusu değil. Ve üzülmeyecekler. Onlar müjdeli olan kimseler, sevinçli olan kimseler, sururlu olan kimselerden. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde لَنْ تَنَالِ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar, onlardan harcayıncaya kadar asla iyiliğe eremezsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki insan sevdiği, ondan sonra üzerine titrediği, hırs gösterdiği şeyden de mutlaka infak etmesi gerekiyor. Ki iyiliği, birri elde edebilsin. Salihlerden Süfyan es-Sevri rahimehullah diyor ki, daha doğrusu o ondan nakille onun hakkında söyleniyor ki, kapısına bir tane dilenci geldiği zaman böyle sururlanır, sevinçlenir, göğsü genişlermiş. Ve ona şöyle dermiş: günahlarımı yıkayan, günahlardan yani beni temizleyen, yıkayan olarak geldin ey dilenci, hoş geldin, merhaba şeklinde onu karşılarmış. Neden? Çünkü ona bir şey verecek, böylelikle o verdiği sadakadan dolayı günahlarından temizlenmiş olur. Bu kıssa, bu ifadenin benzerini daha önce de zikretmiştim. İşte onlar gelen dilenciye böyle davranıyorlar. Bunun için Allah rızası için sadakayı vermek, Allah rızası için sadakanın neticesinde günahlarından temizlenmek ve Allah rızası için harcadığı için korkudan emin olmak. O büyük korkudan, kıyamet korkusundan ve ondan sonraki korkulardan emin olmak için onlar böyle davranıyorlar. 48.'si salih kimselerin ahlakından biri de onlar ancak böyle hakkıyla vefa gösteren kimselerden dost seçerler. Onlardan kardeş seçerler. Yani vefayı, vefakar olan kimseleri kardeş olarak seçerler kimseleri, kendilerine. Çünkü vefa göstermek, ahde vefa göstermek, sadakatte bulunmak erdemli bir iştir. Yani insanı, Müslümanı faziletli yapan özelliklerden bir tanesi. Ahde vefa göstermeyen, vefasız kimseler, arayıp sormayan kimseler, onlar erdemli kimselerden değillerdir. Erdemli kimseler arasında zikredilmezler. Müminlerin emiri Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh diyor ki, kardeşler edinin, kendinize kardeşler edinin. Muhakkak ki kardeşler sizin için dünya ve ahirette bir hazırlıktır. Ateş ehlinin şu sözlerini işitmediniz mi diyerek Şuara suresindeki şu ayet-i kerimeye işaret ediyor. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪ينَ O ateş ehli kimseler diyorlar ki bizim için şefaatçiler de yok. Yani aracılar, böyle yardımcı olacak kimseler de yok. وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪ينَ Bizim için sıcak, böyle candan dost olan kimseler de yok. O ateş ehlinin hiçbir dostu yok. Onlara yardımcı olacak şefaatçiler de yok. Böyle kimselerden olmamak için hayırlı, vefalı dostlar seçin diyor. Bu salih kimselerden bazıları da şöyle diyor. Akıllı kimse için üç kişiyle arkadaşlık etmekten, üç kişiyi kardeş edinmekten sakınması gerek. Bir, ahmak kimseyi. İki, yalancı kimseyi. Üç, facir yani günahkar kimseyle arkadaşlık etmekten sakınması gerekiyor. Ahmak kimse hiçbir şekilde kendisine hayra teşvik etmez. Hayır üzere, iyi olan ameller üzere teşvik etmez, ona göstermez. Veya bir kötülüğü başından gidermesi hususunda yardımcı olmaz. Ahmakın hayırı, ahmak kimsenin, aptal kimsenin hayrı diyor, onun sukut etmesi, susmasıdır. Ona yakışan susmaktır. Ve o kimseden uzak durmak gerekiyor diyor. Onunla arkadaşlık etmemek gerekiyor diyor. İkincisi de çok yalan söyleyen kimse. Bu kimse de yalancı bir kimsedir ve senin için diyor bu böyle memnun olacağın, hoşnut olacağın bir hayatı, bir yaşantıyı asla istemez. O konuda bir hazırlık yapmaz. Ve senden başkalarına söz taşır yalancı kimseler. Bunlarla arkadaşlık etme. Ve insanların arasını bozar. Ne ile? Düşmanlık ve buğz ile, kin ile insanların arasını bozar. Facir kimseye, günahkar kimseye gelince kendi fiillerini, yaptığı işleri sana süslü gösteriyor. Subhanallah. Facir kimseler demek ki böyle yapıyorlar. Yaptıkları kötü amelleri, haram olan fiilleri süslüyor, evirip çeviriyor, güzel ifadeler kullanıyor ve güzelmiş gibi, sevapmış gibi veyahut da mubahmış gibi gösteriyor. Bunlardan sakın diyor. Allah Azze ve Celle bu gibi kimselerden bize uzak durmayı nasip etsin. Bizde böyle bir haslet varsa bizden bunu gidersin inşallah. 49. Salih kimselerin ahlakından biri de insanlara düşmanlık etmezler. Ve onları hoşnut etmeye çalışırlar. Ama hangi konuda? Dünyalık mevzularda. Yani dünyalık bir mevzu söz konusu olduğu zaman onlara düşmanlık beslemezler. Ama dini bir mevzu olduğunda bu durum tam tersinedir. O zaman onları hoşnut etmeye çalışmazlar, hakkı söylerler. Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye çalışırlar. Ama dünyalık bir mevzuda nedir o? Bir mal hususunda veyahut da dünyalık bir hak hususunda insanlara sabredip onları hoşnut etmeye çalışırlar. Salihlerden Davud aleyhisselam salihlerden biri ve aynı zamanda peygamberlerden biri malum. Biliyorsunuz peygamberler salihlerin başı olan kimselerdir. Ondan rivayet edildiğine göre oğluna diyor ki ey yavrucağım tek bir düşmanı dahi diyor azımsama, küçümseme. Ve senin diyor binlerce dostunun olmasını da büyük sayma. Bunun için nasihat ediyor Davud aleyhisselam oğluna Süleyman aleyhisselama. Şimdi bir düşman, bir tek bir düşman bile insanın binlerce dostunun kaybetmesine sebep olabilir. Yani düşmanını küçümseme, dostunu da büyük sayma, çok sayma. Dostlar insanın başından dağılıp gidebilir. Özellikle de musibet esnasında. Gerçek Müslüman musibet esnasında kardeşleriyle, arkadaşlarıyla beraber olandır. Evet. İmam Şafii rahmetullahi aleyh salihlerden biri biliyorsunuz ve büyük imam diyor ki bir şiir söyleyerek şöyle diyor. Binlerce dostun, halilin olsa dahi o çok değildir. Eğer düşmanın tek olursa, bir tek düşmanın olursa işte o çoktur diyor. Yine Ali radıyallahu anh'ın söylediği bir ifadeye muvafık bir ifade. Şu var yalnız, şunu bilmek gerekiyor. Müslümanın mutlaka bir düşmanı vardır. Tek dahi olsa düşmanı vardır. Müslümanın eğer Müslümanın bir takım işleri düzenli gidiyorsa, kazancı düzgün ise, yaşantısı düzgün ise mutlaka onun bir hasetçisi vardır. Ona bir nazar eden vardır. Onun için korunmak gerekiyor. Onun için Allah Azze ve Celle'ye yakın olmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye yakın olmak, korunmak demek. Zikirlerle, tesbihatlarla, korunma duaları ve sureleriyle korunmak gerekiyor. Müslümanın mutlaka düşmanı vardır. Ama düşmanı işte yani tek bir kişi olarak görse bile insan onu azımsamaması gerekiyor. Onu küçümsememesi gerekiyor. Yani Müslümana herkes, bütün insanlar dost olacak diye bir kaide yok. Ama o düşmanı küçümsememek, azımsamamak gerekiyor. Vallahu alem, kastedilen bu. 50. Salihlerin ahlakından biri de onlar masiyet ehlinden, büyük günah işleyen kimselerden uzak durun. Büyük günahların en büyüğü nedir? Aleykümselam. Geçtiğimiz senelerde söylemiştim. Büyük günahların en büyüğü nedir? Söyleyin bakayım. Allah'a şirk koşmaktır. Ondan sonra anaya babaya isyan. Ondan sonra adam öldürmek, zina vesaire. Aleyhissalatü vesselam bunlar hep sayıyor hadislerinde. İmam Zehebi biliyorsunuz Büyük Günahlar Kebair adlı kitabı var. Bunda birçok günahlar sayılıyor. Bunu ders olarak yapmıştım. Oraya tekrar o kitaba müracaat edebilirsiniz. Ya hafta sohbetlere. İşte bu salih kimseler de bu gibi masiyetleri, günahları işleyen kimselerden uzak duruyorlar. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan hikaye ile, yani ondan bahsederek şöyle diyor. Meryem suresinde. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, وَاَعْتَزِلِكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Babasıyla konuştuktan sonra, babası onun dinini, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini, Hanif olan dinini kabul etmediğini bildirdikten sonra seni taşlarım diyor. Ey İbrahim, bundan vazgeç, seni taşlarım. İbrahim Aleyhisselam da Rabbim benim hakkımda çok böyle merhametlidir, yumuşaktır. Ben senin için dua edeceğim diyor. Senin için dua edeceğim. Ondan sonra da diyor ki وَاَتَزِلِكُمْ وَمَا تَدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدُوا رَبِّي اَسَا اَلَّا اَكُونَ بِدُعَى رَبِّي شَقِيَّا Sizin Allah'ın dışında yalvardığınız, tapındığınız şeylerden ben uzaklaşıyorum. Terk ediyorum. Ve ben Rabbime dua ediyorum. Umulur ki bu duamdan dolayı ben Rabbime karşı isyan etmiş olmam. Yani kötülerden, şakilerden olmuş olmam diyor. İbrahim Aleyhisselam babası Azer'e istiğfar ediyor ilk etapta. Sonra Tövbe suresindeki ayetlerle babasının kafir ehli olduğu anlaşılınca kendisi tarafından ondan vazgeçiyor. Onun için müşrik bir kimse için öldükten sonra özellikle istiğfar edilmez. Ama yaşarken onun hidayeti istenir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın konumuzla alakalı ifadesi bu. Ben sizin taptığınız şeylerden, yani işlediğiniz bu en büyük masiyet olan şirkten uzaklaşıyorum. Sizi terk ediyorum diyor. Onlarla beraber olmaktan vazgeçiyorum. فَلَمَّا اَتَزَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İbrahim Aleyhisselam onların babasının ve kavminin taptığı şeylerden uzaklaştığında, Allah'ın dışında taptıkları, ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşıp terk ettiğinde وَهَبْنَا لَهُ İshak ve Yakub ve kullen ce'anna nebiyya. Ona diyor İshak'ı ve Yakub'u bağışladı. Onların hepsi de nebiydi. Onların hepsi de nebiydi. Dikkat edin. Bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmişlerdi. oğlu İsmail'in soyundan gelen sadece bizim Nebimiz aleyhissalatu vesselam. İsmail'in soyundan tek bir peygamber geliyor, o da Nebimiz aleyhissalatu vesselam. İshak'ın soyundan gelenler ise diğer kalan peygamberlerin hepsi. Bildiğimiz meşhur olan mesela Musa, Harun, İsa, Davud, Süleyman aleyhisselam, Yusuf, Yakup vesaire. Bunların hepsi de İshak'tan geliyor. İbrahim aleyhisselama böyle bir Allah azze ve celle lütufta bulunuyor. Ona böyle bir hazine veriyor adeta. İşte bu neden kavminin taptığı putlardan ve onların içinde bulunduğu durumdan uzaklaştırıcı. Masiyet ehlinden masiyeti terk etmiyorsa bizim üzerimize düşen biz onları terk edelim. Onlardan uzaklaşacağız. Yoksa onlar bizi kendine benzetir, haberiniz olsun. Yani içki içilen bir ortamda düşe kalka bir insan ilk önce ya onlarla beraber olayım da bir şeyler anlatayım da benden etkilensinler de der, durur. Ondan sonra devamlı onlarla oturur kalka bu sefer kendisi içmeye başlar. Ne'udhu billah. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Bir misal. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor ki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki Müslüman bir kimsenin malı, yani böyle koyunlarının olması ona hayırlı gelecek. O koyunlarını böyle dağ ve tepelerin başlarında böyle yağmurun bol olduğu yerlerde otlatacak. Böyle bir mala sahip olacak, koyuna sahip olacak. Bu onun için hayırlı olacak. Neden? Çünkü insanlardan, fitneden uzaklaşacak. Dolayısıyla dini sebebiyle fitneden kaçacak diyor. Bu koyunlarıyla meşgul olması sebebiyle, onları otlatması sebebiyle insanlardan, fitneden uzaklaşacak. Öyle bir zaman gelecek. Yoksa kendisi de fitneye düşecek. Kendisi de isyanın içerisine, masiyetlerin içerisine dalacak. Sanki şu anda şu sokaklardaki tablo, şu alışverişte bulunduğumuz, muamelatta bulunduğumuz ortam, çarşı, pazar ortamı sanki bize bunu anlatıyor. Dışarılarda da çok dolaşmamak gerekiyor. Pazarlarda dolaşmamak gerekiyor. İnsan içine gücüne bakacak, boş kaldığı zaman kesinlikle çarşıya, pazara, panayıra, şuraya, buraya gitmemesi gerekiyor. Müslüman, akıllı bir Müslüman buralardan uzak durması. Yoksa insan fitneye düşer, Allah korur. Hele hele şu yaz ortamında. Allah Azze ve Celle bizi fitneden korusun. Elli birincisi, salih kimseler çok tevazu sahibi kimselerdir. Onlar mütevazidirler. Ve bu tevazuları ile Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak isterler. Yani ona yakın olmak isterler. Allah Azze ve Celle Kasas suresinde tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. İşte ahiret yurdu diyor. Bu ayet-i kerime Karun'un kıssasından sonra zikrediliyor. Öyle bir yere yerleştirilmiş ki bu ayet-i kerime çok enteresan. Karun'un batışı, onun önce kibirlenip böyle büyüklenip kendisine hazinelerinin verilip ondan sonra kavminin karşısına, oradaki topluluğun, halkın karşısına böyle kibirli bir vaziyette çıkıp bu bana bir kendimin yanında bulunan ilimden dolayı, benim bir özelliğimden dolayı verildi diyerek nefsinin büyüklenmesi, kibirlenmesinden dolayı yerin dibine geçiriliyor. Yerin dibine batırılıyor kendisi ve beraberindekiler, yani mülkü. Yerin dibine batırılıyor. Ondan sonra da ayet-i kerime Devam ediyor işte, sonuçta da bu söyleniyor. Tilke darul ahiretu necu'aluha. İşte ahiret yurdu. İşte arzuladığınız gerçek hayat bu. Biz bunu yeryüzünde taşkınlık yapmayan, büyüklenmeyen, kibirlenmeyen, yani burada söylendiği gibi tevazu sahibi kimseler için yaparız. Ama büyüklenen, kibirlenen kimseler için ahiret yurdu yok. Yani cennet yok, onların yeri cehennem. Yeryüzünde demek ki bu dünyadan geçiyor. Cennetin yolu bu dünyadan geçiyor. Kibirlenmeksizin, büyüklenmeksizin, tevazu ile. Vel akibetu lil muttakin. Akibet işte muttakilerin. Yani cenneti elde edecek kimseler muttakiler. Muttakiler ise tevazu sahibi kimselerdir. Kibir sahibi değillerdir. Onlar kibirden, büyüklenmeden, büyüklük taslamaktan, birilerine karşı bir şey ispatlamaktan uzak dururlar, vazgeçerler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse giremez. Allah Azze ve Celle kibirden ve ehlinden bizi korusun. Furkan suresinde de Rahman'ın kullarından bahsederken اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. Onlar Rahman'ın kulları, yani Allah Azze ve Celle'nin, Rahman-ur Rahim'in övdüğü, sıfatladığı kimselerden biri de, bir sıfat da onlar yani böyle yeryüzünde dolaştıkları zaman, gezip dolaştıklarında mütevazı kimselerdi. Alçak gönüllü kimselerdi. Maddeler uzun olduğu için kısa kısa geçmeye çalışıyorum. 52.'si salihlerin ahlakından biri de onlar faziletli olan şeylere karşı, nafile ibadetlere karşı gevşek davranmazlar. Özellikle şeriatın Allah ve Resulü'nün teşvik ettiği böyle nafile olan farzın dışındaki şeylere karşı gevşek davranmazlar. Genelde insanın aklına ya farzı yapayım da nafile nasıl olsa yaparız. Yahut da farz tam olsun da nafile olsa da olur, olmasa da olur bir zihniyeti taşıyabiliyor. Veya şeytan böyle bir akla böyle bir şekilde böyle bir ifadeyi akla getirebiliyor. Allah Azze ve Celle Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ. Geceleyin teheccüd namazı kıl. Sana nafile olarak. Şimdi burada ifade nafile olarak geliyor. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'a nafile bu ibadet, yani teheccüd ibadeti, gece namazı ibadeti farz idi. Neden biliyor musunuz? O farzları tam yerine getirdiği için. Farz olan şeyleri tam yerine getiren bir kimse nafileleri hakkıyla kılabilir diyor. Müellif. Ne kadar önemli. Yani farzları hakkıyla yerine getirebiliyorsak bize inşallah nafileler hakkıyla nasip olacak. Allah Azze ve Celle önce farzları hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Şimdi farzları hakkıyla yerine getirebilmenin püf noktası ihsan derecesidir. İhsan. Bunu sağlayabiliyorsak Allah'ın izniyle hakkıyla yerine getirebiliyoruz demek. Yani Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşçasına ibadet edebilmek. Heyhat, heyhat. Nerede? O kadar uzak ki bizim için. Dünya meşgale ise o kadar çok bizi meşgul ediyor ki namazda bile hesap yap. Namazda yani bugün, yarın, ertesi gün neler yapacağımızın hesabını yapıyoruz. Neleri eksik bıraktık, neler fazla, ne yapmamız gerekiyor onların hesabı yapıyoruz. Sureler ağızda okunuyor, zikirler söyleniyor ama ihsan derecesi yok denecek kadar az. İstisnai kardeşlerim hariç. Mutlaka Allah'ın salih kulları vardır. Onlar hakkıyla namaz kılıyorlardı. Allah bizi de onlar arasına katsın. Ne diyeyim? Evet, salihlerden Yunus bin Abid diyor ki, kim diyor nafileleri böyle küçümserse, azımsarsa, o farzları azımsar. Farz namazlarını küçümsemiş olur diyor. Veya farz olan ibadetleri nedir onlar? Oruçtur, zekattır veya benzeri, hac, umre. Demek ki nafileleri çoğaltmak gerekiyor. Farzları kamil bir şekilde yapmaya çalışmak gerekiyor. İhsan derecesine ulaşmak için elden geleni yapmak lazım. Evet. Nafileleri de mümkün mertebe, özellikle namaz, bakın namaz var ya, insanı koruyor, koruyor. Nafile namaz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sabah namazının sadece sünneti için bakın. Sünnet. Rak'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. İki rekatlık, iki rekatlık sabah namazı ama sünneti sadece dünya ve içerisindekilerden daha hayırlıdır. İki rekatlık kuşluk namazı vücuttaki 360 mafsalın eklem yerinin sadakası oluyor. Sadaka verilince ne olur insan? Korunur. Başına iş gelmekten muhafaza olur. Hem yani fiziksel olarak korunduğu gibi bir de ruhsal olarak kalben korunuyor namazda. Allah Azze ve Celle bizi kanitinden, çokça namaz kılan kimselerden eylesin. Kur'an'da sıfatladığı o salih kimseler arasına katsın. 53.sü salihlerin ahlakından biri de onlar çokça tövbe eder, çokça istiğfar ederler. Gece ve gündüz. Onlar günahlardan yana emin olmazlar. Yani benim günahım yok, benim günahım az şeklinde böyle bir düşünceye kapılmazlar. Taatları, Allah'a itaatları çoğaltırlar. İstiğfarı çoğaltırlar. Allah Azze ve Celle'nin kendilerini daima murakabe ettiğini, gözetlediğini bilirler. Öyle düşünün. Allah Azze ve Celle Nur suresinde ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel müslümin eyyuhel mü'minune leallekum tuflihun. Ey iman eden kimseler, hep birlikte topluca diyor, bakın topluca hep birlikte Allah'a tövbe edin. Yani istisna etmiyor içimizden birini. Sadece günah işleyenleri kastetmiyor. Topluca hep birlikte Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yemin olsun ki diyor, ben günde 70 sefer Allah'a istiğfar ediyorum. 70 seferden daha fazla Allah'a istiğfar ediyorum diyor. Bunu çokça zikret. Salihlerden bazıları diyor ki, kim sabah ve akşam istiğfar etmez, tövbe etmezse o zalimlerden olur. Allah Allah. Subhanallah, şuna bak ya. Tövbe etmeyen, yani günahını hiç sayabilir yahut da hiç günah işlememiş olarak düşünebilir. Böyle düşünse dahi tövbe etmiyorsa, istiğfar etmiyorsa zalimlerden sayılır. Neden? Hucurat suresindeki ayet-i kerime çok açık. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Her kim tövbe etmezse onlar zalimlerden olur. Onun için Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa tövbe ediyor. 70 defa istiğfar ediyor. Akla geldikçe istiğfarı, Allah'tan bağışlanma talebini çoğaltmak lazım. Fudayl bin Uyab, Allah ona rahmet etsin, mücahitlere diyor ki savaşa çıkarken, cihada çıkarken, cihada gitmek istediğiniz zaman, cihada çıkacağınız zaman tövbe etmeniz gerekiyor diyor. Bolca tövbe edin. Çünkü kılıçlarınızın savamadığını, kırışlarınızın yapamadığını tövbeleriniz yapacak diyor. Subhanallah. Yani ibadetlerin zirve noktası biliyorsunuz hadiste geldiği üzere cihattır. Allah yolunda, Allah rızası için cihat. Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye cihat etmek. Bunda bile, buna başlarken bile tövbe etmek gerekiyor diyor. Tövbe edin, toplarınızın, tanklarınızın, uçaklarınızın, füzelerinizin yapamadığınız sizin tövbeleriniz yapar. Yani Allah Azze ve Celle tövbeniz sebebiyle sizi galip kılar demek. Subhanallah. En yukarıdaki bir ibadete, en değerli ibadete giderken dahi büyüklenmemek gerekiyor. Kibirlenmemek gerekiyor. Allah Azze ve Celle'yi hatırlayıp tövbe etmek gerekiyor. Günahlara karşı. Belki onu elde edemeyecek insan. Belki gösterişinden, riyasından dolayı helak edip gidecek. Elli dördüncüsü, salih kimseler iyiliği emreder, kötülükten de vazgeçirirler. Velev ki bunu, yani böyle şeyleri yapmasalar, yani ne demek, o emrettikleri iyiliği kendileri yapamasalar, nehyettikleri kötülükten de vazgeçemeseler dahi bunu yapanlar diyor. Şimdi insan, evet, yapmadığını emretmemesi gerekiyor. Asıl olan budur. Ama bir şekilde yapamıyorsa karşı tarafa emreder. Veyahut da kendisinin hataları varsa, kusurları varsa, eksikleri varsa, ayıpları varsa bundan dolayı ben iyiliği emredemem, kötülükten vazgeçiremem dememesi gerekiyor. Varsa ortada bir münker, onu yasaklayacak. Bir iyiliğin emredilmesi gerekiyorsa, mutlaka yapılması gerekiyorsa onu emredecek, kötülükten vazgeçirecek. Yoksa ayıpları, insanların arasında yaygın olduğu gibi ayıpları, kusurları görerek iyilikten, iyiliği emretmekten vazgeçmek, kötülüğü nehyetmekten vazgeçmek, bunları terk etmek insanlar arasında fitneye sebep olacaktır. İnsanların topluca helakına sebep olacak. Aleyhissalatü vesselamın ifadesinde geldiği üzere. Bir kavim iyiliği emretmekten, kötülükten vazgeçirmekten vazgeçerler. Yani bunlar yerine getirmezlerse onların topluca helakı yaklaşmıştır diyor. Bu manada bir hadis var. Demek ki birileri mutlaka yapması gerekiyor bunu. Allah Azze ve Celle وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيِّ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰكَ مُ الْمُفْلِحُونَ Sizden hayra çağıran, hayır işlerine çağıran, ibadetten tutun da muamelata kadar her türlü konuda iyiliğe, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçiren bir topluluk bulunsun. Bir grup bulunsun. Allah bizi onlardan etsin. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerin ta kendileri. Şöyle nefsimizi kontrol ettiğimizde biz hayırlı bir topluluk mu? Hayra çağıran bir topluluk muyuz? İyiliği emredip kötülükten vazgeçiriyor muyuz? O zaman işte kurtuluşa eren kimselerdeniz demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadisi hatırlayın. Sizden kim bir münker görürse onu eliyle düzelt. Buna gücü yetmiyorsa diliyle. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıfıdır. Elle düzeltme olayı, alimlerin ifadesi de genelde bu İslam devletinin, güç ve otoritenin işidir. Ama insan emri altındaki söz geçirebileceği kimselere, başta ailesine karşı eliyle müdahale eder. Onun dışında ne yapar? diliyle müdahale eder, tebliğ eder, vazgeçirmeye çalışır. Bunu da yapamıyorsa kalbiyle buğz eder, o olaydan nefret eder, o insanları kınar yahut da onların o fiilden vazgeçmesi için dua eder. O olaya da buğz eder. Eğer bu da yoksa demek ki o topluma alışmıştır. O münkere alışmıştır, o kötülüğe alışmıştır. Artık iman yok. Subhanallah. İnsan zinadan, açıklıktan, fuhşiyattan, kumardan, faizden, özellikle faizin yaygınlaştığı şu dönemde, faizin artık haşa ve kella alışveriş haline döndüğü bir ortamda. Hani insanlar diyorlar ya, faiz alışveriş gibidir. Böyle bir ortamda eğer insan faizden rahatsız olmuyorsa ona alışmış demek. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Elli beşincisi, salih kimselerin ahlakından biri de onlar amellerine taaccüp etmezler. Amellerini ile böyle sevinmezler. Amellerini çok görmezler. Amellerini eksik ve noksan görürler. Tam böyle itaatleri yerine getiremediklerini düşünürler. Hasan el-Basri rahimahullah diyor ki, şayet Ademoğlu diyor, amellerinin hepsini güzel görmüş olsa, nefsine taaccubundan dolayı, düzeltiyorum, amellerinin hepsi güzel olmuş olsa, tam yerli yerince olmuş olsa, nefsine olan taaccubundan dolayı, yani bu yaptığı amellerden dolayı nefsini hoş görüyor ya, iyi görüyor ya, tamam, güzel yaptım, iyi yapıyorum diye düşünmesinden dolayı helak olur diyor. Subhanallah. Hep azımsayacak. Yaptığı itaatleri, namazlarını, oruçlarını, zekatlarını, sadakalarını, şunları bunlar. Ne kadar iyilik varsa onları az görecek insan. Tam ve mükemmel görmeyecek. Usul bu. Burada salihlerin kitap ve sünnetten alınan yaşantıları ve onun neticesinde de bize bir usul çıkıyor. Yani salih kimseler kendilerini öven birileri olduğu zaman hemen dua ediyorlar. Allahümme la tuahidni bima yekulun. Ey Allah'ım, bunların söylediklerinden dolayı sakın beni cezalandırma, sorumlu tutma. Ve vaktilli ma la ya'lemun. Ve bilmedikleri bunların, hani insan karşıdakini zahiren bil, içindekini, ev halini, kendi başına kaldığı zamanki halini bilmez. Belki o zaman günah işliyor. Belki günahkarlardan biri. Dolayısıyla bilmedikleri şeylerden dolayı beni bağışla diye dua etmesi gerekiyor. Elli altıncısı, salih kimseler Allah'ın huzuruna kendilerini hazırlarlar. Onun karşısında böyle kıyamda duracakları güne hazırlık yaparlar. Sura üflendikten sonra bir bekleme suresi var. Bekleme suresi. Bu sure ne kadar, bu müddet ne kadar? Bekleme suresi. İnsanların hesap gördüğü bir süre var. Cennet ve cehenneme geçilmeden önce. Ne kadar bu süre? 50 bin yıl. Allah'ın takdirinde olan 50 bin yıllık bir zaman dilimi. O güne hazırlanmak gerekiyor işte. Allah'ın huzuruna durulduğu zaman, hesapların görüleceği bir günde o güne hazırlanmak gerekiyor. Güneş yaklaştırılmış, insanlar terlemeye başlamışlar. Kimisinin dizine, kimisinin böyle göğsüne, kimisinin ta ki kulak memelerine kadar terler çıkmaya başlamış bir vaziyette. Salih kimseler o günü hatırlayarak o güne hazırlık yaparlar. En önemli hazırlıklardan biri 5 vakit namaz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki hadiste, 5 vakit namazı Allah Azze ve Celle kulların üzerine yazmıştır. Yani bu farzdır. Kim bunları yerine getirir, bunlardan herhangi bir şeyi azaltmaz, eksiltmeden tam bir şekilde yerine getirse, Allah Azze ve Celle o kimseyi cennete girdireceğine dair ahdi vardır, yani sözü vardır. Beş vakit namazı eksiltmeksizin, böyle bütün rükunların yerine getirerek, noksansız bir şekilde yerine getirir namazı kılarsa, Allah'ın ahdi vardır diyor. Onu cennete girdireceğine dair. Namaz çok önemli, biliyor musunuz? Hele hele şu toplumda birçok alamet, İslam'ın alameti silinmiş durumda. Yani toplumsal olarak kastediyorum. Elbette kitaplarda veya dillerimizde, kalplerimizde var ama zahiren yaşayan toplumda yok. Sadece namaz var. Soruyorsun mesela, cenazesine gideceksin, namaz kılıyor mu? Düğününe gideceksin, namaz kılıyor mu? Nikah yapacaksın, namaz kılıyor mu? Adama dua edeceksin, hayırla yad edeceksin, namaz kılıyor mu? Evlendireceksin, namaz kılıyor mu? Namaz çok önemli bir alamet. Neden? İşte Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi. Belki o kimse namazından dolayı cennetliklerden olacak. Namaz kılmıyorsa, vay haline. O zaman insanın kafasına şöyle kocaman bir soru işareti geliyor. Acaba akıbeti ne olur? Mesela babasını düşündüğünde, atasını, namaz kılmayan kimseleri geriye yönelik, böyle ölen kimseler, ölmüş kimseleri düşündüğünde, acaba akıbeti ne olacak? Çok meçhul. Yani insan hiçbir zaman iyimser olamıyor bu durumda. Evet, Allah'ın rahmeti geniş. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti bol. Ama şehadetten sonra ilk istediği şey Allah Azze ve Celle'nin namaz. Namazda soru işareti varsa durum tehlikeli demektir. Allah Azze ve Celle bizi musallin, namaz kılanlar arasında zikretsin. Bizi onların arasında saysın inşallah. Sonuncusunu veriyorum ve bitiriyorum. 57. Salihlerin ahlakından biri de, daha birçok ahlak özellikleri var da, bu kitabın son maddesi, onlar alışveriş için almak, satmak ve benzeri şeylerde de böyle çarşılarda, pazarlarda ne yapmazlar? Oturmazlar. Oralardan oturmaktan uzak dururlar. Oralarda fazla eğleşmezler. Özellikle de bu husustaki şeriatın hükümlerini bilmiyorlarsa. Yani salih kimseler alışveriş hukukunu, adabını, muamelat adabını bilmiyorlarsa o çarşı pazardan, alışverişten uzak durur. Neden? Neden? Çünkü her an faize bulaşabilirler. Onun için alışveriş yapan kardeşler, tacir kardeşlere tavsiye olunur. Mutlaka İslam'da ticaret nedir? Onun bir okunması gerek. O hususta bir kitap bitirmek gerekiyor. O hususta bir ders almak gerekiyor. Bir şeyler okumak, bir şeyler sormak gerekiyor. Yoksa her an, her an bir böyle ateşin içerisine düşebilir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle faiz diyor, faizin en küçüğü, ne'ûzü billah, Allah'a sığınıyorum, kişinin annesiyle zina etmesidir diyor. Subhanallah, bu kadar tehlikeli ya. Bu kadar ağır bir şey yani. Basit görmemek lazım. Birilerinin fetvasıyla küçümsememek lazım faiz. Faiz deyince insanın şöyle tir tir titremesi lazım. Bir de cezasına dair zikredeyim. Uzunca bir hadiste, Semura bin Cündep hadisinde radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam gördüğü rüyayı anlatırken, bir tane adam var, böyle kan dolu bir nehirde yüzüyor. Bu kimdir diyor, soruyor yanındaki meleklere, yürü diyorlar. Neyse, birkaç böyle kimselerin hali zikrediliyor. En son o kan dolu nehirde yüzen kimsenin akıbetini sorduğunda aleyhissalatü vesselam meleklere, o faiz yiyen kimsedir diyor. Kan dolu bir nehirde yüzüyor. Bu sadece kabirdeki azabı. Subhanallah. La ilahe illallah. Bir de kabir azabı yok diyenler duyuşan edildi mi? Adamın bir tane, bu o kadar etkileyici bir hadis ki, Buhari'de, Müslim'de var, okuyun. Bunu ben defalarca birkaç sefer zikrettim. En çarpıcı noktalarından biri, beni etkileyen yerlerden biri de şu. Hadisin başında diyor ki, bir adam var, bir adamın başını diyor taşla yarıyor. Ondan sonra taş yuvarlanıyor. Adam diyor, o ayakta duran adam, oturan adamın başını yaran adam taşı almaya gidip de gelinceye kadar başı tekrar iyileşiyor. Ondan sonra bir daha vuruyor taşı diyor. Bu kim diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam, melekler ileriki safhada açıklıyor ya, bu adam diyor farz namazlarına karşı uyuyan kimse ve Kur'an'la amel etmeyen kimse diyor. Farz namazına karşı uyuyan kimse. Yani farz namazlarını yerine getirmeyen mi uyuyan? Sabah namazı mı den, akşam namazı mı den, yatsı mı dersin, ikindi mi dersin, öğlen mi dersin? Neyi sayarsan say artık. Kabirdeki azabı bu sadece. Subhanallah. Faiz ne kadar tehlikeliyse namaz ondan çok daha o kadar önemli. Son olarak Katade'nin sözünü nakledelim. Tabiinden Allah ona rahmet etsin diyor ki hani konumuz salihlerin ahlakının sonuncusu böyle sokaklarda, çarşı ve pazarlarda ahkamı, İslam'ın ticaret hukukunu bilmeden oturmazlar, alışveriş yapmazlar idi ya, bu hususta diyor ki Katade, gündüzleyin çokça yemin ederek ve geceleyin de hesap yaparak geçiren kimse, yani tacir kimseye hayret doğrusu diyor. Bu şaşılacak bir adam. Gündüzleyin çokça yemin ediyor. Alışverişte yemin etmek nedir? Sürekli yemin etmek. Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı fiillerden bir tanesi. Çokça yemin ediyorsan onda bir yalan var demek. Çünkü adamı inandırmaya kalkıyorsun. Bundan sakınmak gerek. Ve geceleyin de hesapla geçiriyor adam. Geceleyin zikirle, istiğfarla, namazla geçirmesi gerekirken hesapla geçiriyor. Böyle adama hayret doğrusu diyor. Bu adam şaşılacak bir adam. Allah Azze ve Celle alışverişimizde bize helalinden kazanmayı, helalinden satmayı, yemeği, içmeyi nasip etsin. Harama bulaşmadan, ribaya yani faize bulaşmadan ve itaatleri de hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizi salihler arasına katsın. Salihlerin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin bize. Allah Azze ve Celle onların kokladığı, onların böyle yürüdüğü menheçten yürümeyi, onların menhecinden böyle ahirete kadar devam etmeyi, onların peşinden cennete kadar girmeyi bize nasip etsin. Onların zümresinde bizi zikretsin. Allah'ım günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı affeyle. Bizi ve nesillerimizi hidayet ettiğin kullar arasına kat. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.